To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, jest 16, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na 10. odcinku specjalnym rajdu Śląska, dwie osoby zostały ranne. W szwajcarskiej Solurze uroczystości upamiętniające 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Somalijskie władze ogłosiły 3-dniową żałobę po zamachu, w którym życie straciło 189 osób. Wypadek na 10. odcinku specjalnym rajdu Śląska, ostatniej rundy Mistrzostw Polski. W miejscowości Suszec w powiecie pszczyńskim z drogi wypadła załoga numer 1 Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec. Samochód potrącił dwie dziewczynki, 5- i 9-latkę. Rafał Rezler, asystent dyrektora rajdu Śląska do spraw mediów, zapewnia, że na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby, a zdrowiu i życiu dziewczynek nie zagraża niebezpieczeństwo. To potrącenie miało miejsce przy bardzo niewielkiej prędkości, bo tak naprawdę samochód wpadł w tą strefę, w której kibice już mogli stać, przekraczając linię taśmy metr, półtorej. I z tego co wiemy, dziewczynki zostały zabrane do Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w Wilgocie, dlatego żeby im zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną. 5-latka, mamy potwierdzone, że nie ma żadnych złamań, najprawdopodobniej zostanie na obserwacji. W przypadku 11-latki lekarze diagnozują jej stan, ale już mam taką informację, że jej ogólny stan jest dobry. Rafał Rezler zapewnia, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie miejsca były wyznaczone zgodnie z planem zabezpieczenia, który zawsze przed rajdem jest przygotowywany, sprawdzany i zatwierdzany przez odpowiednie służby, włączając w to policję. Tutaj jakby była taka sytuacja, że sędziowie zabezpieczenia, którzy tam odpowiadali za rozmieszczenie taśm i tak dalej, przesunęli tą taśmę jeszcze troszkę dalej, żeby zwiększyć ten bufor bezpieczeństwa. Obie dziewczynki stały na końcu prostego odcinka drogi przy 90-stopniowym zakręcie. Tadeusz Kościuszko był człowiekiem, który potrafił wzbić się ponad przeciętność. Tak mówił marszałek Senatu podczas uroczystości upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki w szwajcarskiej Solurze. Stanisław Karczewski powiedział podczas spotkania z Polonią, że Tadeusz Kościuszko był bohaterem, do którego przyznawały się różne narody. Mówią Białorusini, to nasz bohater, mówią Litwini, to nasz bohater, mówią Ukraińcy, nasz, mówią Amerykanie, to nasz. Tak, bo to jest nasz wspólny bohater. Bohater, który potrafił wspiąć się ponad przeciętność, który potrafił kochać ludzi wokół siebie, który miał, i to tutaj również w Solurze, wspomagał ubogich, wspomagał biednych. Liczyli się z nim w świecie i podawali go za wzór. Rano delegacje polska, amerykańska, litewska i szwajcarska złożyły wieńce przy grobie Tadeusza Kościuszki. Generał spędził w Solurze ostatnie lata życia. Zmarł w 1817 roku. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zwraca się do innych ugrupowań opozycyjnych o szukanie porozumienia przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Polityk podkreślił, że dobrą praktyką powinno być wystawienie w regionach wspólnych kandydatów wspieranych przez różne siły polityczne. Petru poruszył ten wątek podczas odbywającej się w Warszawie konwencji regionalnej Nowoczesnej. Apelujemy o to, aby szukać porozumień koalicyjnych w najbliższych wyborach. Warszawa jest przykładem miejsca, w którym moglibyśmy poszukać takiego porozumienia. Potrzebna jest osoba, która nie miała nic wspólnego z tym złem, które tu miało miejsce. Osoba, która będzie uczciwa, która da nową perspektywę. Będzie w stanie to oczyścić. Jesteśmy otwarci na szukanie dobrych rozwiązań koalicyjnych ponad podziałami, bez ugrupowań skrajnych. Nowoczesna zadeklarowała chęć samorządowej współpracy z innymi ugrupowaniami, mimo że w Warszawie ma swojego kandydata na prezydenta miasta. Jest nim członek komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości przy reprywatyzowaniu warszawskich nieruchomości, Paweł Rabiej. Wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku. Somalijskie władze ogłosiły 3-dniową żałobę po wczorajszym zamachu, w którym życie straciło 189 osób, a rannych zostało ponad 200. Prezydent zaapelował do mieszkańców Somalii o oddawanie krwi dla rannych. Do podwójnego ataku doszło wczoraj wieczorem w stolicy kraju Mogadiszu. Jak poinformowała tamtejsza policja, najpierw w pobliżu hotelu Safari na ruchliwym skrzyżowaniu wybuchła ciężarówka. 2 godziny później do kolejnego wybuchu doszło w okolicy stołecznej Medyny. Od rana służby ratunkowe przeszukują gruzowiska po zniszczonych budynkach. W okolice, w których doszło do ataków, przybyły setki osób poszukujących swoich bliskich. Jak dotąd nikt nie wziął odpowiedzialności za przeprowadzenie ataku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach od 16 na północy kraju do 22 stopni na zachodzie. Pochmurno, ale bez deszczu wszędzie poza Podlasiem i Lubelszczyzną, gdzie lokalnie może popadać. W nocy prawie w całym kraju mgły, ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 12 na północy i zachodzie. Jutro nawet 23 stopnie i pogodnie. Trójka. Program Trzeci.

Uzdolnione panie, Zaz i Nicky Janowski. Pomógł mi może odrobinę Quincy Jones w tym właśnie nagraniu. A ten temat I Love Paris to oczywiście jest klasyczny Cole Porter. I tym samym otworzyliśmy kolejną dzisiaj w Sieście trójkę, żeby już nie używać słowa innego na tę literę. Więc trójka siestowa z Cole Porterem wygląda tak, że było o Paryżu, a teraz będzie jakże dla odmiany o miłości, ale już nie do Paryża konkretnie, tylko o miłości tak może troszkę szerzej. To Billie Holiday sprzed lat. Holiday. No, skoro dzisiaj się spotykamy w starym radiu z Colem Porterem, to nie może zabraknąć Ellie. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. This moment on, from this happy day, no more blue songs, only whoop-de-doo songs. From this moment on, for you've got the love I need so much, got the skin I love to touch, got the arms to hold. got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this Ella Fitzgerald, rok 1956, wcześniej 20 lat wcześniejsze właśnie Billie Holiday, a teraz, no właśnie, ja mówiłem, że Cole Porter dzisiaj, a to będzie taka trójka siestowa, tryptyk nasz tradycyjny, ale oczywiście minąłem się trochę z prawdą, choć tylko trochę, bo to były trzy piosenki, a ja bym teraz chciał, żeby to już nie była piosenka, a melodia jedynie. Piosenka, jak Państwo wiedzą, powinna posiadać także tekst. Tutaj ten tekst będzie w domyśle i wierzę, że wszyscy go pamiętamy. Choćby z tego, po pierwsze, kanonicznego wykonania Franka Sinatry, a po drugie z wykonania Franka późniejszego o X dekad z Bono. Na pewno Państwo pamiętają wykonanie I've Got You Under My Skin, Frank i Bono z duetów Sinatry, prawda? No więc skoro wszyscy tekst znają, to nie trzeba go przypominać, a samą melodię zagra Paul Desmond na saksofonie. The I've got you under my skin, Cole Porter i Paul Desmond w roku 1961. Paul Desmond, dokładnie ten sam, który skomponował, jak Państwo pamiętają, Take Five i który lubił mówić, że zależy mu, aby dźwięk jego saksofonu altowego kojarzył się wszystkim z wytrawnym martini. Na gitarze grał Jim Hall, co z pewnością entuzjaści muzyki jazzowej natychmiast rozpoznali. Jeszcze jeden Porter, ale nie Cole Porter, tylko Gregory Porter. Proszę się nie obawiać, będzie miło. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come. Fate is kind, she brings to those who love sweet fulfillment of their secret longing. Oh, like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish up on a star, your dreams come true. Of the blue, fate steps in to see you through. And oh, when you wish upon a star, your dreams come true. Mówiłem, że będzie przyjemnie i wrócą wspomnienia ze szczęśliwego, jeśli ktoś miał takie dzieciństwa. Gregory Porter śpiewał motyw z filmu Disneya. Jesteśmy dzisiaj ze siestą nad morzem, bo za 2 godziny bardzo piękny wieczór fado nas czeka w Filharmonii w Wejherowie, więc jeśli Państwo pozwolą, ten ostatni kwadrans dzisiejszej siesty to będzie zaułek z fado właśnie. Bougainvilleas vermelhas nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos, nas suas mãos apertadas, sob as lágrimas grossas, em duas faces cansadas, só duas lágrimas grossas, em duas faces cansadas. Mãe nega, não sabe nada. Mãe nega, não sabe nada. Legendarny Paulo de Carvalho i Anna Maria i My Negra. Fado złamane, troszeczkę morną. No a przed nami w Filharmonii w Wejherowie za 2 godziny z niewielkim układem fado przez duże F. Złamane, choć może czasami bossanową, bo Marco Oliveira lubi jako wytrawny gitarzysta sięgać także po folklor brazylijski. Ale jestem przekonany, że przeniesie nas w żółte o zmroku zaułki Alfamy.